الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمد لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة عظم عرضا وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والابتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وبينات من الهدى والفرقان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب مل کر زور سے ایک مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء الكرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگو، شباب پر پہنچے ہوئے عزیز نوجوانوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے دلوں کو چھونے والی اور دماغوں کو اپیل کرنے والی قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار تاجدار مدینہ، صدر امت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جاری والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ امت کا درد دے کر، امت کی فکر دے کر، امت کا غم دے کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیو، آج بڑا خوشی کا موقع ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ اپنے وطن میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں سے دین کا مذاکرہ کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی. یاد رکھو عزیزو میرے پیارو، جو نعمت ملتی ہے انسان کے طلب پر ملتی ہے. انسان اللہ سے جتنا طلبگار ہوتا ہے اللہ پاک اتنی جلدی وہ چیز اس کو دے دیتا ہے. طلبگاروں کو اللہ بہت جلد دے دیتا ہے. اب جو طالب نہ ہو, کوئی شوق نہ ہو, طلب نہ ہو, تو اللہ کو بھی کوئی پری نہیں ہوتی ہے. اس لیے عزیزو میرے پیارو, میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, اس میں زمین اور آسمانوں کا مالک کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں فساد مچائے گا, جو دنیا میں خون ریزی کرے گا, جو دنیا میں فتنے کو عام کرے گا, اس کے لیے جنت کے اندر کوئی مکان نہیں ہے. جنت کا مکان اور جنت کے محلات ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. جو دنیا میں فساد مچاتے, لڑائی جھگڑا کرتے, لوگوں کو تکلیف پہنچاتے, لوگوں کا دل دکھاتے, اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں وہ دنیا میں لوگوں کو پریشان کرتا پھرتا ہے, وہ دنیا میں لوگوں کو پریشان کر کر اس کو خوشیاں ملتی ہے, لیکن مرنے کے بعد اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ولا فسادا, اللہ کے نزدیک فساد کرنے والا, لڑائی جھگڑا کرنے والا اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ بندہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے, والعاقبۃ للمتقین, جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, تقوی اختیار کرنے والا ہو, اللہ سے ایک ایک بات سے کوئی بھی بات کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دل میں سوچے, یہ میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, اللہ سے پوچھنے والا بن جائے بندہ, اس کو کہتے ہیں تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. اس کے لیے اللہ نے جنت کے محل تیار فرمایا ہے. اور عزیزو میرے پیارو, آج دنیا میں اتنا بگاڑ ہو چکا ہے, اور دنیا کے حالات آپ اٹھا کر دیکھیے کہ انسان ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو تکلیف دے کر خوش کرتا ہے, خود سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, خود سے نہیں ہوتا ہے تو دوسروں کا سہارا لے کر اس کو تکلیف میں گراتا ہے, مصیبت میں گراتا ہے, اور تکلیف دے کر وہ ٹھٹھا اڑاتا ہے. آؤ اس کا بھی قرآن میں آپ کو ثابت کر کر دکھاؤں گا کہ آپ سے کوئی دشمنی کرے, آپ سے کوئی معاملہ خراب کرے, آپ کے ساتھ کوئی ناتا توڑے, آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ بولو, بھائی بولو زور سے, اور واکانیر والو میری عادت ہے پوچھنے کی, اور آپ کی عادت مجھے پتا نہیں کیونکہ مجھے پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہو اسٹیٹ پر, تو سب سے پہلے بولو آپ سب مل کر آپ مجھے ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے, بولو انشاءاللہ. ہاں تو یہ سمجھو آپ پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, گیس ہو, جب تک یہ گاڑی میں ڈالتے رہو گے یہ گاڑی الحمدللہ چلتی رہے گی. آپ جو خلاص ہو گئے پیٹرول ڈالنا, ڈیزل ڈالنا, گیس ڈالنا بند کریں گے, تو یہ بھی بولو بھائی بند ہو جائے, گاڑی وہیں نہ وہیں کھڑی ہو جائے, تو ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ, بولو ہاں انشاءاللہ. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, میں قرآن کا پروگرام سمجھا رہا ہوں. یہ دنیا کے حالات مسلمانوں اتنے بگڑ گئے, اتنے بگڑ گئے کہ یہ ایک ہفتے کے اندر تین واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے, پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. گزشتہ جمعہ میں نیوزی لینڈ میں ہمارے ان 50 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا. یاد رکھو میں کل بھی کہا، پرسو بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی کہتا رہوں گا، اسلام کو جتنا دباؤ گے اسلام اتنا ابھرتا چلا جائے گا. بولو بھائی انشاءاللہ ابھرے گا کہ نہیں ابھرے گا؟ جیسے زمین سوکھ جاتی ہے اور اللہ آسمانوں سے پانی کو برساتا ہے اور زمین کو لہلہاتی بنا دیتا ہے، جب ایمان والوں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اللہ دنیا میں حالات لا کر ایمان والوں کا ایمان کے اندر بڑھوتری کر دیتا ہے. ہمارا ایمان کم نہیں ہوتا، ہمارا ایمان اس سے بڑھتا ہے. مسلمانوں، نیوزی لینڈ میں گزشتہ جمعہ حملہ ہوا، مسجدوں میں حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، ان 50 ہمارے بھائی شہید ہو گئے. یہ تو جنت میں چلے گئے، شہید بولو بھائی مرتے، بولو زور سے شہید مرتے نہیں ہے، شہید زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو. شہید ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہفتے میں ہمیں کیا انعام دیا پتا ہے؟ 350 مسلمان وہاں ہو گئے. میں مغرب کے وہاں بعد میں موبائل کو دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کل میں نے پرسو بیان کے اندر بتایا کہ 50 سے زیادہ مسلمان ہو گئے. تو بیان میرے بعد کوئی اور عالم صاحب بیٹھے، مفتی سالم یمنی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب نے تو 50 کا آنکڑا بتایا ہے، لیکن مجھ تک جو بات پہنچی ہے کہ 300 سے زیادہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور مسلمانوں، غیر لوگ، وہاں کے نیوزی لینڈ کے غیر لوگ، ان کے سروں پر پتا آئے، دو پٹا آ گیا، برخا آ گیا کہ اسلام ایک کیسا مذہب ہے، سکون والا، اطمینان والا مذہب ہے، اس مذہب کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اللہ پاک کچھ قربانیاں دے کر ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے. جیسے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام ختم ہوا، اللہ نے آخری سورت نازل فرمائی، کون سی؟ بولو بھائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اب فتح ہونے والی ہے. آج کے نوجوان جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں موسیٰ گھرے ہوں ٹھہرے آپ لوگ، اگر تو ہوں کر آپ نے ہوں کروانا. بھائی اللہ سے مانگو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے سامنے رونے والے بن جاؤ. یہ ہمارا وقت ہے، کسی کے اچھے دن آئے یا نہ آئے، ہمارے رمضان جیسا اچھا دن بولو بھائی کوئی ہوگا؟ رمضان جیسا مہینہ اور رمضان جیسے اچھے دن ہمیں کبھی مل سکتے ہیں بولو بھائی؟ اور اللہ کا قلم بھی کیا ہے، اللہ کا فضل بھی کیا ہے، الیکشن بھی آ رہا ہے تو رمضان میں آ رہا ہے، اور مسلمانوں اس کا ریزل بھی آ رہا ہے تو بولو بھائی رمضان میں ہے. تو اللہ ریزل کو باہر پارنے سے پہلے ہم اللہ کو اپنا لو لگا لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ پاک ہمیں کامیابی دے سکتا ہے. فتح مکہ کب ہوا ہے؟ جنگ احد کب ہوئی؟ اب علماء سے پوچھو، تاریخ پڑھو، نہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم صرف دنیا کا نالج لیتے ہیں. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن لو، کوئی منع نہیں کرتا، ایجوکیشن کے ساتھ آپ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی لو، آپ کو پتا چلے گا دنیا کہاں چل رہی ہے. اور آج میرا نبی نے ہمیں تو 1438 سال پہلے یہ چیز بتا دی ہے کہ جب مسلمانوں پر ایسے حملے کیے جائیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے بولو بھائی، انشاءاللہ ہم سب، ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور جب بھی حالات آئیں گے انشاءاللہ ایمان کی جوش سے ہم انشاءاللہ ایمان کا مقابلہ کریں گے. بولو انشاءاللہ. غیروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. بولو انشاءاللہ. ڈرنے کی بات نہیں ہے. یاد رکھو عزیزو، میرے پیارو، آج اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتنے ہیں بولو بھائی؟ کون ہمارے ساتھ ہے؟ پوری دنیا ان کے ساتھ ہوگی، لیکن تمام بادشاہوں کا بادشاہ علیہ اللہ بحکم الحاکمین کس کے ساتھ ہے بولو بھائی؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے. آج ہم سب کو ضرورت ہے ہم مسجدوں کو آباد کرے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرے، ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائے. آج اللہ کے سامنے کوئی روتا نہیں. حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابکو فإن لم تبکو فتباکو. اے لوگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے ایسے رو جیسے بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے. کوئی روتا ہے ایسا اللہ کے سامنے؟ کوئی نہیں روتا، الا ماشاء اللہ. اور یاد رکھو, اور قرآن سے میں دلیل دیتا ہوں, میں آپ کو دنیا کے حالات اور قرآن, یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے, بڑا مشکل چیپٹر ہے, دنیا کے حالات کے ساتھ قرآن کے ساتھ آپ کو سمجھانا یہ مسلمانوں بہت مشکل چیپٹر ہے. اللہ پاک بلوا دیتا ہے, میں بولتا ہوں اور اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو بھی سمجھانے کی توفیق نصیب فرما دے. عزیزو میرے پیارو, یاد رکھو حالات آنے کے بعد انسان کمزور ایمان والا کمزور نہیں ہوتا, اس کا ایمان کیسا ہو جاتا ہے بولو بھائی, بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. ہم اللہ کے سامنے رو, اللہ کے سامنے گر گراؤ, دیکھو تم آنکھوں سے دیکھو گے, آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. صحابہ کیا کرتے تھے, تلواریں لے کر جنگ کے اندر شعر پڑھ کر گز جاتے تھے, شعر پڑھ کر, اشعار پڑھ کر میدان میں کود جاتے تھے. ان کو موت کا بولو بھائی ڈر نہیں تھا. آج تو نوجوان کے موت صاحب ہے, آپ روٹ ہے, اب کیا ہوگا, ارے بھائی کیا ہوگا, دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے, ہمارا ایمان ہے, شہید بھی ہو گئے تو کہاں جائیں گے, بولو بھائی جنت میں جائیں گے. اور اسلام قربانی مانگتا ہے, اور آج میں نے اور آپ نے قربانی موبائل کو دیا ہے, جیو موبائل کو دیا, جیو کارڈ کو دیا, آج ٹائم ہم موبائل کو دے رہے, اتنا ٹائم اللہ کے لیے ہم فارغ کر لے, اللہ کے سامنے رونے والے بن جائے, اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے, اللہ کا کلام پڑھنے والے بن جائے, تو بتاؤ آج کے فرعونوں کو اور آج کے حامان اور قارونوں کو اللہ اٹھار کے پھینک دے. آج کے مسلمانوں کو میں ہمت دلانے آیا ہوں کہ حالات آنے کے بعد, کل واپس ایک حملہ ہوا آپ کو پتا ہے, پوری دنیا کا بڑا مفتی, مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب, پوری دنیا کا بڑا مفتی, پوری دنیا اس کو مفتی مانتی ہے, اور جو بولتا ہے وہ مسلمانوں لکیر بن جاتی ہے, اتنا بڑا عالم آج یہودی اس سازشوں میں لگا ہے کہ مسلمانوں کی جڑوں کو مٹا دے اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے. میں آپ کو وہ بھی قرآن سے دیتا ہوں, جب میرا نبی مکہ مکرمہ میں کلمے کی دعوت کو لے کر آیا تھا تو کفار مشرکین کہتے تھے, اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تیرے نور کو مٹا کر رہیں گے, لیکن زمین اور آسمانوں کا مالک یہ کہہ رہا تھا, اے محمد تو فکر نہ کر, میرے نبی آپ فکر نہ کرے, آپ کے نور کو میں پوری دنیا میں بکھیر کر رہا ہوں گا. کفار مشرکین بھی کہتے تھے, اور آج بھی ہمیں کہا جاتا ہے مسلمان مٹنے والی قوم بولو بھائی نہیں ہے, مسلمانوں کو جتنا کاٹو گے گاجر مولی کی طرح انشاءاللہ مسلمان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. شہید ہوئے کتنے بولو بھائی, 50, اللہ نے انعام کتنا دیا بولو بھائی, 350, اور پتا نہیں اللہ آگے کتنا انعام دیتا چلا جائے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور میں ایک جوانوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے دین کی خدمت کرو, اللہ کے دین کا کام کرو, چاہے چھوٹا سا ہو, چاہے دعوت کا کام ہو, چاہے نماز کی دعوت ہو, چاہے تین دن کی دعوت ہو, چاہے چلنے کی دعوت ہو, چاہے اللہ والوں کی صحبت ہو, اس کو بیکار نہ سمجھو. یاد رکھو آپ لوگ نہیں کریں گے, اللہ دوسری قوموں کو پیدا کر دے گا. قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے, میری کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوگی. علماء یہاں بیٹھے ہیں میرے سے بڑے بڑے, آپ ان کو پوچھ لینا بعد میں. آپ, میں اور آپ اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے, اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے, اللہ کو بولو بھائی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ دوسری قوموں کو پیدا کر دے گا, اور دوسری قوموں کو پیدا کر کر ان سے ایمان کی خدمت لے لے گا. اور ہمیں اللہ سے مانگو کہ اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے, آمین بولو. ارے بھائی ماکانیر کی تاریخ میں اتنا زور سے آمین کبھی نہ بولا گیا, اتنا زور سے بولو اللہ ہم سب کو عافیت سے قبول فرما لے دین کے لیے, ایسا نہیں چلے گا. اور زور سے بولو, نہیں چلے گا. اور زور سے میں اس لیے زور سے بلوا رہا ہوں کہ یہ مکان، یہ درخت، یہ جو ہے مسلمانوں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ تیرے ان بندوں نے گواہی دی، ہم نے سنا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں تیرے ان بندوں نے آمین کہا تھا، اس بندے نے کہلوایا تھا، ان لوگوں نے آمین کہا تھا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیری دین کی خدمت کے لیے انہوں نے آمین کہا تھا، تو اب تو زور سے کہہ دو انشاءاللہ آمین، اللہ قبول فرما لے۔ عزیزو میرے پیارو، اللہ کے دین کی خدمت کرو، ہم نہیں کریں گے اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دے گا۔ آج مسلمانوں اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، دین پر حملہ ہو رہا ہے۔ کل مسلمانوں اللہ نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے آسان ترجمہ قرآن لکھا، اتنا موٹا دو جلدوں میں ہے، یہ علماء جانتے، ایسا قرآن کا ترجمہ لکھا ہے کہ جو علم نہ رکھنے والا ہو وہ بھی آدمی قرآن کا ترجمہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یوں سمجھو اس زمانے کا اشرف علی تھانوی ہے، اس زمانے کا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، اس زمانے کا۔ ان پر 20 گولیوں کی بوچھار کی گئی، کتنی بولو بھائی؟ 20 مرتبہ فائرنگ کی گئی، لیکن اللہ پاک نے جیسے اللہ کے نبی کو تلواروں کے چھایوں میں بچایا تھا، اللہ نے تقی عثمانی کو گولیوں کے چھایوں میں بچا لیا ہے۔ اللہ جسے بچانے پر آئے اسے کوئی مار سکتا ہے؟ کوئی نہیں مار سکتا، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ اور اللہ جس کو مارنا چاہے اس کو کوئی بولو بچا سکتا ہے؟ نہ۔ اللہ جس کو بے عزت کرنا چاہے اسے کوئی عزت دے سکتا ہے؟ اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی بے عزت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب آؤ قرآن میں سمجھاؤں کہ آج ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا گاؤں اس بات میں ہے کہ مول صاحب ایرو مراٹھی اگاری نہیں وہ دو جو ہیں، یہ میرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ میرے سے آگے بڑھے گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، اس کی عزت زیادہ ہو جائے گی۔ ہم اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ نہ، دعا کرو اللہ تیری عزت کو باقی رکھے، اللہ نے تجھے جو عزت دی ہے، جو کام لیا ہے، اللہ وہ کام مجھ سے بھی لے۔ یہ کیا ہے بولو؟ غفتہ، یہ جائز ہے۔ اور یہ کرنا کہ تیرے پاس سے چھین کر میرے پاس آ جائے، تجھے کچھ نہیں ملے سب کچھ مجھے ملے، یہ کیا ہے بولو بھائی؟ حرام ہے، حرام۔ اور آج بڑے درد دل کے ساتھ گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر میں یہ باتیں سناتا ہوں، اللہ کے لیے مسلمانوں حسد چھوڑ دو، اللہ کے لیے حسد چھوڑ دو۔ آج دل کے اندر حسد، بغض، عداوت، دشمنی، مارا ماری، جب انسان موقع میں رہتا ہے، کب موقع ملے اور اس کو میں نقصان پہنچا دوں، کب موقع ملے اور اس کو بے عزت کر دوں۔ آج انسان اس کی فراق میں رہتا ہے۔ میرا نبی کے واقعات میں آپ کو سناؤں، آپ کی آنکھیں مسلمانوں رونے پر مجبور ہو جائے گی کہ میرا نبی تو کتنا بڑا دل لے کر آیا تھا، اور آج ہمارا دل تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج سب سے پہلے ہم سب کو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر سے حسد، بغض، عداوت، دشمنی اور مسلمانوں لوگوں کا برا سوچنا، یہ مسلمانوں کہاں صفائی ہوگی اس کی بولو بھائی؟ اللہ، بولو نے زور سے، اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھوں گے، اللہ والے اس دل کی دوا دیں گے۔ کیا دیں گے بولو بھائی؟ اس دل کی دوا دیں گے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو بتاتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب بخار ہے، یہ درد کرتا ہے، یہ درد کرتا ہے، تو اس کی دوائی دیتے ہیں۔ اللہ والے بھی نظروں سے دل کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں، اور جو دل کی بیماری ہوتی ہے اس کی بولو بھائی دوا دیتے ہیں، اور بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ دل سے دل راستہ نکلتا ہے، دل سے دل کا راستہ نکلتا ہے۔ وہ بھی کیسے نکلتا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ جنتا کے دلوں میں کیا چل رہا ہے مجھے جاننا ہے۔ وزیر نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، دل کا معاملہ دل کے ساتھ ہے، دل کا راستہ دل کے ساتھ ہے، یہ تو بڑا آسان ہے، سمجھنا بڑا آسان ہے۔ بولے کیسے؟ بولے آپ کو یہ بادشاہ لباس ہے اس کو اتارنا پڑے گا، आपने जो ताज पहना है उसको उतारना पड़ेगा, एक आम लिबास पहनना पड़ेगा, पब्लिक का लिबास पहनना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं पहनने के लिए तैयार। वजीर ने कहा, बादशाह ने अपना शाही लिबास उतार दिया और पब्लिक का नॉर्मल लिबास पहना, ताज उतार कर रख दिया और चलने लगा। बादशाह और वजीर चलने लगे। वजीर ने एक आदमी को देखा, बादशाह को कहा, देखो इसके बारे में क्या ख्याल है। बादशाह ने कहा, बेवकूफ है ये तो, नादान है, अकल बकल कुछ है नहीं। बादशाह ने यह कहा। अब जाकर उस बंदे से जाकर पूछा, भाई आपके बादशाह का क्या आलम है, क्योंकि बादशाह ने लिबास बोलो भाई बदल दिया था, ड्रेस बदल दिया था। अब जाकर उसी बंदे से पूछा, पहले बादशाह को पूछा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। बोले तो बेवकूफ है, पागल लगता है, मजनून लगता है, दीवाना लगता है, कुछ अकल बकल है नहीं। अब बादशाह ने तो यह कह दिया। अब वहां पब्लिक को पूछने गए, जिसके बारे में कहा था, वहां गए बादशाह और वजीर और कहा, भाई तुम्हारा बादशाह कैसा है। बला जालिम है, उसको कुछ पड़ी नहीं है, पता नहीं कैसे बादशाह बन गया, बादशाह के लायक था ही नहीं, पता नहीं किसने इसको बिठा दिया। हो गई बात। वजीर ने कहा, चलिए आगे चलिए, ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, जिसको समझ में आ जाएगी बड़ी खुशी महसूस होगी। आगे वजीर ने कहा, आगे चलिए। आगे जा रहा और एक आदमी दिखा, पूछा इसके बारे में क्या कहना है। बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, अल्लाह वाला लग रहा है, बड़ा नेक लग रहा है। अब जाकर उसको पूछा कि भाई आपके बारे में, बादशाह के बारे में क्या ख्याल है। बड़ा बड़ा नेक आदमी है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा बादशाह अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ऐसा है वैसा है, बादशाह की तारीफ की। वजीर ने कहा, देख लिया। वजीर ने कहा, देख लिया, दिल का रास्ता दिल बनाता है, दिल का रास्ता दिल बनाता है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात। ओ वहां का नहीं वाला, हम जाके नहीं हम जा, समझी गया ना। दिल नो रास्तो दिल बनावे, जे ना जबान नो रास्तो बोलो भाई जबान बनावे। तुम्हें कोई ने एक गार दे हो तो वोटी गार तुमने ले, तुम ही लेटो जा, कहते कि नहीं कहते। इसका दिल का भी मामला है, दिल का मामला। आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, आप किसी के बारे में बुरा मानेंगे, आप किसी के बारे में बुरा करने का ख्याल करेंगे, अल्लाह पाक उसके दिल में तुम्हारी नफरत डाल देगा, तुम्हारी नफरत डाल देगा। अब तुमने किसी का अच्छा सोचा, अच्छा करने का सोचा, अच्छा करने का इरादा किया, अब बोलो भाई उसके दिल में मोहब्बत डालने वाली जात किसकी है, बोलो भाई। अब हदीस सही में भी आ जाओ, ये तो मैंने किताब का एक वाकया बतलाया, अब हदीस में भी ले जाऊंगा, कुरान पाक में भी ले जाऊंगा। हदीस में आता है, अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में सबके दिल है, अल्लाह जिधर चाहता है उधर बोलो भाई घुमा। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, अल्लाह जिधर चाहता है उधर को बोलो दिल फेर देता है। अब आओ कुरान पाक में, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, आप लोगों को हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आप लोगों को बुलाएंगे तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तुम्हारी दीन की बात सुनने वाला बन जाएगा। और अल्लाह ने चाहा वो बात अल्लाह उसके दिल में भी उतर दे। हमारा काम है बात को पहुंचाना, हमारा काम है दावत को देना, हिदायत का देना किसके हाथ में है बोलो भाई। हमारे कारी साहब फरमा रहे थे, अबू तालिब, अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू तालिब को कि मेरे कान में पर्दे कलमा, अल्लाह के यहां गवाही दे दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था बोलो भाई, बहुत मशहूर रिवायत है। कान में कह दे, मेरे चचा कान में कह दे, मैं अल्लाह के यहां तुम्हारी गवाही दे दूंगा। वहां आया अबू जहल, उमैया बिन खल्फ। अच्छा अबू तालिब, तेरे भतीजे की बात को मान लेगा? कैसा चचा है तू, तेरे भतीजे की, तेरे बेटे की बात को मान रहा है? बस अपनी नाक कटई तो कहा कि ना ना ना, मैं तो नहीं मानता। और बोलो भाई रू कब्ज हो गए। आज भी हम कहते हैं अनुग्रह ना बनवाना पड़े तो ना, उसको ना देखो, जात को ना देखो क्या कह रहा है, बोलो भाई उसको देखो, किसकी बात कह रहा है, किसका कलाम कह रहा है, किसकी बातें बता रहा है, वो देखो तो इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत का जरिया। بنا دے گا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے اور اللہ جسے چاہے ہدایت نہ دے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے عزیزوں میرے پیاروں آج سب سے پہلے آج ہم نمازیں بھی پڑھتے روزہ بھی رکھتے ہیں حج بھی ادا کرتے عمرے بھی کرتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں صدقہ خیر خیرات بھی کرتے ہیں ہر نیکی میں اللہ کا شکر ہے ہم آگے ہیں. لیکن ایک بات میں درد و دل کے ساتھ میں کہتا ہوں آج ہمارے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے دل کے صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ یاد رکھو وہ بھی قرآن سے میں کہتا ہوں اللہ پاک تمہارے چہرے کو اور تمہارے بولو بھائی پیسوں کو نہیں دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے بولو بھائی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے نہ تمہارے بدنوں کو دیکھتا ہے. اللہ کے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کے یہاں تمہارا کیا پہنچتا ہے وہ لو بھائی تقوی. تمہارے دل میں کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو اللہ کے لیے کرنے والا بنا دے. اس سے بڑی دلیل بتاؤں میں آپ کو؟ قرآن بتایا اور اس سے بڑی دلیل میں آپ کو بتلاؤں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. میرے نبی کو معراج ہوئی ہوئی کہ نہیں بولو بھائی سبحان اللہ. ہوئی کہ نہیں ہوئی زور سے بولو ہوئی. میرے نبی کو ایسی معراج ہوئی ایسی معراج ہوئی ایسی معراج ہوئی کہ کسی نبی کو اللہ نے ویسی معراج نہیں کروائی. کسی نبی کو معراج ہوئی کنویں کے اندر کسی نبی کو معراج ہوئی آگ کے اندر کسی نبی کو معراج ہوئی چھری کے نیچے کسی نبی کو معراج ہوئی مچھلی کے پیٹ میں کسی نبی کو معراج ہوئی جنت میں کسی نبی کو معراج ہوئی آسمانوں پر. لیکن قربان جائیے میرے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے نبی کو اللہ نے اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ بتا دیا اب کوئی نبی آنے والا. ہر نبی کو معراج کروانے کے بعد اللہ نے بتلایا اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا اونچا بلند بنایا اتنا اونچا بلند دیا اتنا اونچا بلایا کہ ساتوں آسمان بھی پھیکے پڑ گئے پھیکے پڑ گئے. جبرائیل بھی رک گیا اور جبرائیل کو رکا کر بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں لینے کے لیے آئے. میں پورا واقعہ تو بیان نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو اشارتاً بتاتا چلتا ہوں. اللہ کے نبی حکیم میں سوئے یا ام ہانی کے گھر میں سوئے دونوں روایت بیان کر دیتا ہوں. وہ حکیم میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پہلے حکیم میں سے ہو پھر ام ہانی کے پھوپھی کے گھر میں چلے گئے. اور ایک روایت کے مطابق ہو سکتا ہے عشاء کے بعد فوراً اللہ کے نبی سو جاتے تھے تو ام ہانی کے گھر میں پہلے سوئے ہو پھر حکیم میں آئے ہو. ہو سکتا اللہ کے نبی حکیم میں سوئے اور یا پھوپھی کے گھر میں سوئے جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی کو کہا چلو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. چلیے آپ کو اللہ اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے میرے نبی آپ کو اللہ آپ کا دیدار کرنے کا شوق رکھتا ہے. اللہ کے نبی کو جگایا گیا. اب کیسے جگایا گیا اس کی تفصیل کرنے جاؤں تو آدھا گھنٹہ اور نکل جائے گا. اللہ کے نبی کو جگایا اور دل کا چاک کیا اور دل کو چاک کر کر دل کو نکالا اور دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا. آلہ کے لیے آلہ چیز لائی. بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے متفق علیہ روایت سنا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دل کو چیرا اور دل کو نکالا اور دل کو نکال کر جنت کے پیالے کے اندر زمزم کا پانی ہے اور زمزم کا پانی زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی کے دل کو دھویا گیا. پھر دل کو رکھا پھر یوں دونوں سینوں کو ملایا اللہ کے نبی کا سینہ مل گیا. پھر کہا چلیے اللہ کے نبی وہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک بہت سارے واقعات پیش آئے. مسجد اقصی پہنچے تمام نبیوں کی امامت کروائی. پھر کہا کھچر کو باندھو یا اللہ کے نبی نے کھچر کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے اللہ نے تعلیم دی, اللہ نے سبق پڑھایا, میرے حبیب, میرے مزمل, میرے مدثر, میرے طہ و یاسین, آقائے نامدار, تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کھچر کو چھوڑو نہیں, آپ پہلے کھچر کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. آج ہمیں دنیا سے اسباب اختیار کرنا پڑے گا, نمازیں پڑھنی پڑے گی, روزے رکھنے پڑے گی, حج ادا کرنا پڑے گا, اللہ کے احکام, اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا, تب جا کر بولو جنت ملے گی. ادھر بھی اللہ کے نبی کو تعلیم دی, اعقل وتوکل, بخاری کے الفاظ, اعقل وتوکل, پہلے کھچر کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اللہ کے نبی نے مسجد اقصا میں کھچر کو باندھا, پھر اللہ کے نبی کے لیے مسلمانوں لایا گئی سواری, براق سواری لائی گئی, اور کیسا براق تھا, براق کی شکل کیسی تھی, جنت میں کتنے براق اللہ کے نبی لیے, نبی کے لیے سجائے گئے تھے, اور ایک براق اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے کتنے سالوں سے رو رہا تھا. میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو زینت المحافل علامہ ابن بکر کی ہے, اس کے حوالے سے میں آپ کو لمبا چوڑا میں آپ کو بتاؤں گا کہ معراج کے بیان کو سننے کے لیے کم از کم 10 دن چاہیے. کتنے بولو بھائی؟ 10 دن. وہاں کا نہیں والا آپ ہو تو من 10 دن ہونے کو جوڑو, میں تو انہیں ہم جاؤں ان شاء اللہ 10 دن میں آپ کو معراج میں بیان کہ زمین پر اللہ نبی کیوں نہ گیا, زمین نہ اندر اللہ نبی ہوں واقعہ پیش آیا, ہوں جویو پچی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آسمان پڑ گیا براق پر, تو دروازو کھٹکھٹائے وہ, تو پہلا آسمان نہ دربارے پوچھو کون, کہ جبرائیل, بولے آپ کے ساتھ کون ہے, میکائیل, بولے اور کون ہے, بولے تمام نبیوں کا. آپ کو محبت نہیں, بولو نے بڑے زور سے, تمام نبیوں کا سردار, اکائے نامدار, تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ فرشتہ بھی بڑا خوش ہوا, ہائے ہائے زمین والے تو دیدار کرتے تھے, آج میں بھی میرا قسمت بھی جاگ گیا کہ آج میں تمام نبیوں کے سردار کا چہرہ مبارک دیکھنے والا ہوں, سبحان اللہ. پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم کی ملاقات ہوئی, وہاں گوشت کو دیکھا, بہت سارے واقعات حدیثوں میں لکھے. پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر کس کی ملاقات ہوئی, وہاں کیا دیکھا, تیسرے آسمان پر کس کی ملاقات ہوئی, کیا دیکھا, پھر انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو بتلاؤں گا 7 آسمان. اور یاد رکھو, اور یاد رکھو, آپ کو دنیا کی سائنس سائنس سرکل کرتے ہو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی سمجھو. بخاری کی حدیث ہے, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ پہلی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک, بولو بھائی پہلی زمین تھی پہلا آسمان, بولو نہیں تم نے یاد کھیجا اتلارو بولا ہوں, پہلا زمین تھی لینے پہلا آسمان سودی 500 برس دی مسافری چھے, کتلا برس, کتلا, چھ کوئی نہ پائیں, بولو چھ کوئی نہ پائیں, تو آج امریکہ کے ہمیں چاند پر جینے آئی گیا, نہ آپ نے مانی بھی لیجو, مانی لیجو, میں قرآن سمجھیلو اٹھے, حدیث سمجھیلی اٹھے, تو کہتے تو جھٹھو بولتو چھے, کہ حدیث میں ہمارا نبی کیدلو چھے کہ پہلا زمین تھی لے نے پہلا آسمان ہونے کتنا مسافری سے, بولو بھائی 500, آسمان تو نیچے چھے اینا اوپر ہوں چھے, بولو بھائی چاند تو اوپر چھے, آسمان نا وادرا تو نیچے چالے, جب آپ فلائٹ اوپر جائے تو وادرا نا اندر, بولو بھائی آپ نے دنیا دیکھائی پچی, تم تو پنما جیا کرو نا, تمہیں تو خبر ہے وہ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. گھوڑا, گدا, کھچر, اونٹ وغیرہ کی سواریاں کس نے بنائی, بولو بھائی, ارے تے وقت پبلک اوچھی اٹھی تو گھوڑا گدھیرا تھی نے اونٹ نی نے گھوڑا تھی, بولو کام کاج چالی جتو تو, ہوے تو پناما جو تو گھوڑا پر جاتو کتنا وال لاگے, بولو آپ کی زندگی پوری تھئی جائے اپنی. تو اللہ پاک کہ اللہ نا نبی آبی حدیث تھے, اللہ نا نبی کیلو صحابہ نے کہ قیامت سے پہلے پہلے میری امت آئے گی لوہے کو ایلومینیم کو آسمانوں پر اڑائے گی, ہمیں اوٹے تو اللہ نبی آگے بیٹھا صحابہ کہ لو آمننا صدقنا, اللہ کے نبی آپ نے جو کہہ دیا سچ ہے, اپنے وٹے کو اشکال کرتے وانڈو اٹھا اٹھے, اللہ نبی آٹو کے بھی نہ ٹھوانے وانڈو اٹھاوتے کہ نہیں اٹھاوتے, لیکن صحابہ آمننا صدقنا, اللہ کے نبی آپ نے جو کہہ دیا سچ کہہ دیا. تو عزیزو میرے پیارو, آج جو اللہ کے نبی نے 1438 سال پہلے جو باتیں بتائی تھی آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے, پھر بھی ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا. ہاں بھائی سائنس اگر ہی ودی گئے, سائنس اگر ہی ودی گئے, امریکہ اگر ہی ودی ہو, آؤ امریکہ نے واپس ناک کاپی, قرآن نے حدیث نہ ہاتے, قرآن نے حدیث نہ ہاتے, تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہم جاؤں. بلن کنٹن نے ایک کتاب سے مائی لائف انگلش میں چھ 256 نا صفحہ بار وستو لکھے, تم نے دلیل بھی آپ اٹھائی نے جوئی لے جو کہ بلن کنٹن ایک بات لکھی چھے کہ بھائی اللہ نا نبی جے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھے امڑے او کی دو کہ پہلا زمین کے لینے پہلا آسمان سودی کتلا ورس دی مسافری چھے, بولو نہیں جوڑ تھی 500 ورس دی مسافری چھے. تو امریکہ والا کیوی اتنا پہنچی گیا, اینے نا پر دلیل لکھلی چھے کہ بھائی امریکہ والے یوں کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے آکسیجن لے کے ہوا لے کر اوپر گئے چاند پر, اور چاند پر ایک دنیا ہے, چاند پر ایک دنیا ہے, اور چاند پر گئے اور ہم نے وہاں جا کر امریکہ کا جھنڈا برون جوڑ سے لہرایا, برابر ہے. اب امریکہ خود یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی چاند پہ ہوا بولو نہیں جوڑ دی, چاند پر ہوا نٹھی, برابر. تو جنتا چاند پر جے نے جنڈو لہرایو کہ نہیں, اتنا برابر چھ, ہوا اوئے تو جنڈو ہلے نے بھائی, تمہارا وانکنے میں وگر ہوا جنڈو ہلے ہوں ہیں بھائی. یوسف بھائی بےچارا ہمارا یوسف بھائی آئی گیا, آئی گیا نا یوسف بھائی, ماشاء اللہ, اللہ ہم نے عمر لمبی کرے, اللہ نیک کام کرونے میں بہت توفیق دے, اللہ پاک عافیت نہ دے. ہمارا رفیق بھائی بھی, رفیق بھائی سورتی بےچارا بہت وقت کی تمنا کرتا ہے کالی صاحب نے بیان تھا, اللہ پاک اپنی بھی تمنا پوری کر دی, اللہ پاک آپ نے بدن محبت تھی ریوا والا بنا رہی تھی, آمین کو خالی زبان تھی آگے آمین نہیں, دل تھی آمین کیو آمین. تو عزیزوں میرے پیارو, بلن کلنٹن نے مائی لائف کے اندر لکھا ہے 256 کے صفحے پر, یہ لوگ پاگل لوگ ہیں, گانڈے لوگ ہیں, خود یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں سے آکسیجن لے کے ہوا لے کر آسمان چاند پر گئے, اور چاند پر جا کر ہم نے وہاں امریکہ کا جھنڈا لہرایا. تو بھانڈا بل کلنٹن نے پھوڑا کہ یہ لوگ خود یوں کہہ رہے ہیں کہ چاند پر ہوا نہیں ہے, خود آکسیجن لے کر گئے ہیں, تو امریکہ کا جھنڈا لہرا تو کیسے لہرا, انہوں نے جھوٹ بولا. اور میرے نبی نے تو ہم کو 1438 سال پہلے کہہ دیا کہ کسی کو 550 برس کسی کے پاس ہے کہ چاند پہ جائے گا. یہ قرآن نہ سمجھنے کی نحوست ہے ہمارے لیے. تو عزیزو میرے پیارو, ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم سب ایک چیز کو لے کر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ دیکھو رمضان سے پہلے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, آج سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے دلوں میں جس کی بھی دشمنی ہوگی, جس کے بارے میں ہم نے برا سوچا ہوگا, اس کے لیے اللہ کے لیے معاف کر دیں گے, بولو انشاءاللہ. ہاں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینك وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم. جو آپ سے برا معاملہ کرے, جو آپ سے برا کرے, آپ کے بارے میں برا سوچے, آپ کو غلط کروائے, آپ کو ستائے, آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو, آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, محبت والا معاملہ کرو, الفت والا معاملہ کرو, پیار والا معاملہ کرو گے تو انشاءاللہ وہ جگری دشمن تھا وہ جگری, قرآن کہہ رہا ہے جگری دوست بن جائے گا. آئیے حدیث پاک میں آپ کو لے جاتا ہوں. جلالین مسلمانوں, قرآن کی تفسیریں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے, جلالین شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی, مسلمانوں اتنی محنت کی دین کے خاطر, اتنی محنت کی یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو اتنا ستایا اتنا ستایا. میں آپ کے سامنے کیا کہہ رہا تھا, معراج بتا رہا تھا, اور آپ بھی یاد نہیں دلاتے, گاڑی ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے بولو بھائی, بولو زور سے, معراج پر, ساتوں آسمان پر گئے. اور وہاں پر مسلمانوں سدرۃ المنتہا آیا, اور سدرۃ المنتہا آنے کے بعد جبرائیل بھی رک گیا, اور جبرائیل نے رک کر کہا اللہ کے نبی بس میری آرڈر آ گئی, اب میں اسے آگے ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں, ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل تو نے مکے سے لے کر مسجد اقصا تک, مسجد اقصا سے پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, ساتوں آسمان, یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک تو نے میرا ساتھ دیا, اب تو ساتھ چھوڑ رہا ہے, اب میں اکیلے اکیلے کیسے جاؤں گا؟ بولے اب میری گنجائش نہیں ہے, اب میری طاقت نہیں ہے, اب میری ویلیو نہیں ہے کہ میں ایک, بولو بھائی, دورے کے برابر, ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ سکوں. میں آگے بڑھ گیا, اللہ کے جلال سے میرا, بولو بھائی, جل کر میں راکھ ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی آگے بڑھے, سبحان اللہ, میرا نبی کو اللہ نے اتنا آگے بڑھایا, اتنا آگے بڑھایا کہ جبرائیل بھی رک گیا. اللہ کے نبی آگے بڑھے تو ایک سفید پتھر آیا, جس کو کہتے حدیث کے الفاظ میں رف رف. کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ رف رف. آج کی زبان میں کہیں گے لفٹ, سمجھانے کے لیے کہ آج چاپ دبا گئے لفٹ نیچے آ گئے, چاپ دبا تو لفٹ بولو بھائی اوپر آ گئے. بمبے میں پہلی لفٹ آ گئی آج کی 10-15 ورس پہلے, تو ایک مانس اوپر گیا نے ایک گہری نیچے آئے گی, وہ مشین چاہیے کہ جوان اوپر جانے گھروں نیچے آ رہے, جوان بندہ اوپر جاتا ہے بڈھا بن کر نیچے آتا ہے, اور جب بڈھا ہو جائے تو نیچے سے جائے گا اوپر جوان ہو کر آ جائے گا, تب جا کے پتا چلے گا آ تو اوپر نیچے جوان لفٹ چھاتے کہ سیڑھیوں نیچے نہیں پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے لفٹ لائی گئی, جس کو کہا گیا حدیث کے الفاظ میں رف رف. سفید پتھر آیا گیا, اللہ کے نبی وہاں تشریف رکھے, اور اللہ کے نبی کو اللہ کے نور نے گھیر لیا, اور اللہ کے نبی کو اٹھایا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی اکیلا پن محسوس کر رہے. سنو سنو, اس پہ بھی دل کی ہی بات سناؤں گا میں آپ کو لے جا کر. اللہ کے نبی آگے جا رہے, آگے جا رہے, اکیلا پن محسوس کر رہے. اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کی آواز کو سنا دیا, کس کی بولو بھائی, کہ میرے حبیب آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ گارے فور میں تھے تو ابو بکر تھا, گارے ہیرا میں تھے تو ابو بکر تھا, مکے میں تھے تو ابو بکر تھا, طائف کے میدان میں تھے تو ابو بکر تھا, جہاں بھی تھے آپ کے ساتھ ابو بکر تھے, آج معراج میں بھی آ رہے ہیں تو اکیلے نہیں ہیں, آپ ابو بکر کے ساتھ آ رہے ہیں. ابو بکر کا تھے نہیں لیکن بولو محسوس کروایا گیا, تھے نہیں محسوس کروایا گیا. اور جب میرے نبی نے معراج کا بیان فجر کی نماز کے بعد کیا, میرے نبی نے معراج کا بیان فجر کے بعد کیا کہ مجھے اللہ نے اتنا اٹھایا, ساتوں آسمان پر لے گیا, اور عرش معلی میں لے گیا, جنت کو دکھایا, جہنم کو دکھایا, لوگوں کہنے لگے, بعض لوگ کافر بن گئے, ایمان کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گئے کہ یہ تو جادوگر ہے, بہت بڑا جادوگر ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, یہ تو کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. ابو بکر کو جا کر کہا, ابو بکر تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے, سنا کیا کہہ رہا ہے؟ بولے ساتوں آسمان پر رات و رات لیلا, قرآن کہہ رہا ہے لیلا, تھوڑے سے وقت میں عائشہ کے بعد لے گئے, اور فجر سے پہلے بولو بھائی اللہ لے کر آ گئے, قرآن میں لیلا, تھوڑے سے وقت میں زمین کا بھی سفر, آسمانوں کا بھی سفر. ارے مکے سے مسجد اقصا جانا ہو تو آپ کو کئی گھنٹے کئی دن لگتے ہیں, تو تیرا نبی, تیرا دوست یوں کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑے سے رات کے وقت میں زمین کا بھی سفر کر لیا, اور ساتوں آسمان کا بھی, اور جنت کو بھی دیکھا, اور جہنم کو بھی دیکھا, اللہ کو بھی دیکھا, اللہ کے عرش کو بھی دیکھا. ابو بکر صدیق نے کہا میرا نبی سچ کہہ رہا, میرا نبی سچ کہہ رہا ہے, میرا نبی سچ کہہ رہا ہے. کیوں کیوں سچ کہہ رہا ہے؟ اس پہ دلیل دی. ابو بکر صدیق نے کہا وہ نبی پر تو آسمانوں پر جو ہوتا ہے اللہ جب چاہتا ہے ان کے دلوں پر القا کر دیتا ہے, وہی اتار دیتا ہے. اب عزیزو میرے پیارو, میرا نبی عرش معلی کے پاس گیا, اور عرش معلی کے پاس جا کر جوتیاں اتارنے لگا, اپنے چمپل اتارنے لگا. اللہ نے کر فرمایا نبی چمپل نہ اتارو, چمپل پہن کر اندر تشریف لے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ آپ کا عرش ہے, الرحمن علی العرش استوى, اے اللہ یہ تو آپ کی آفس ہے, آپ کا عرش ہے, میں چمپل پہن کر جوتیا پہن کر آپ کے عرش میں کیسے داخل ہو سکتا. میرے بھائی آپ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو کوہ طور پر بلاتے تھے زمین پر, فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوا, اے موسیٰ جوتیا اتار, بڑا مبارک پہاڑ پر آ رہا ہے, تیرا تلوہ اس پہاڑ پر لگے گا تو تیرا تلوہ بھی مبارک بن جائے گا. آپ نے میرے بھائی کو تو یہ کہا تھا اور آج تو یہ پہاڑ نہیں ہے, آپ کا عرش ہے, یہاں تو جوتا اتارنا ہی پڑے گا. اللہ نے عرش کے معلیٰ کے اندر سے نواز دی, نہیں میرے حبیب, نہیں میرے مزمل, میرے مدثر, میرے طہٰ, میرے یاسین, آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جوتیاں مت اتاریے. آپ نے مکے کے اندر جو دین کے خاطر دھکے کھائے ہیں, آپ نے جو فیریاں لگائی ہیں, جو دروازے کے چکر لگائے ہیں, مجھے اتنے پسند ہیں, مجھے اتنے پسند ہیں, اس جوتی کے نیچے وہ مکے کی غبار لگی ہے جو آپ نے دین کے خاطر دھکے لگائے, آپ کو مارا گیا, آپ کو برا بنا گیا, اس زمین کے ذرات چمپل کے نیچے جوتی کے نیچے لگے ہیں, وہی جوتیاں پہن کر آپ اندر آ جائیے نا, میرا عرش بھی بڑا مبارک بن جائے گا. کتنے کنجوس لوگ, ایک منٹ اور سبحان اللہ نہیں کہتے. سبحان اللہ تو کہو, میں کوئی دنیا والوں کی بات نہیں کہتا, میں تو تمام نبیوں کی سردار کی بات کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ جوتیاں پہن کر اندر تشریف لے آئیے. اللہ کے نبی جوتیاں پہن کر اندر گئے اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کے الفاظ جو مجھے بھی یاد ہے اور بچے بچے کو بولو بھائی کیا ہے, بولو بھائی تشہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلہ میں داخل ہوئے, عرش معلہ میں داخل ہو کر یہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام نبیوں کا سردار کیا کہہ رہا ہے سنو, اے اللہ میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہے, چاہے مالی عبادتیں ہو کی ہے یا فعلی عبادتیں کی ہے, چاہے بدن کے اعتبار سے کی ہو, چاہے مالی اعتبار سے کی ہو, کس کے لیے کی ہے؟ آج ہمارا نبی تو اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے جو بھی کچھ کیا کس کے لیے کیا ہے؟ تیرے لیے کیا ہے. تو آج ہم کیوں لوگوں کے لیے کہیں؟ آج کیوں ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ آج کیوں ہم لوگوں کے واہ واہ سنیں؟ آج کو ہم یوں کیوں سمجھے کہ لوگ میری عزت کریں, لوگ مجھے بڑا مانے؟ نہ, میرا نبی تو اتنا جھک کر چلتا تھا کہ مسلمانوں سوکھے پتوں پر بھی چلتا تھا پھر بھی اس کی آواز نہیں آیا کرتی. آج تو مسلمانوں معاف کرنا, میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں, آج بندے کو تھوڑے پیسے مل جائے, تھوڑی عزت مل جائے, مسلمان اس کی چال بدل دیتا ہے, اس کے بات کرنے کے انداز بدل دیتا ہے, اس کو ملنے کا وقت لینا پڑتا ہے, اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ہے بولو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلہ میں داخل ہوئے اور عرش معلہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے اللہ کو یہ کہا اللہ میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہے, چاہے مالی عبادتیں ہو یا فعلی عبادتیں کی ہے, یا اللہ تیرے لیے کی ہے. اب اللہ نے فرمایا, آگے جواب سنو, اب اللہ کا جواب آ رہا ہے, السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اے نبی تجھ پر میری سلامتی ہو, میری رحمتیں ہو, میری برکتیں ہو. میں تو آپ تو پیسوں کی تھپیوں میں, عزتوں میں, گاڑیوں میں نبی کو بھول گئے, لیکن وہ نبی تو وہ نبی تھا, میرا عرش معلہ پہ بھی اٹھایا تو مجھے اور آپ کو نہیں بھولا, مجھے اور آپ کو نہیں بھولا, وہاں عرش میں بھی بول اٹھا میرا نبی السلام علینا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اے اللہ تیری سلامتی تیری رحمتیں تیری برکتیں صرف مجھ پر نہ ہو، قیامت تک آنے والے تمام نیک مسلمانوں پر ہو، تمام نیک ایمان والوں پر ہو. تو بتاؤ میرے نبی کے کتنے احسان ہیں ہم پر، کتنے احسان ہیں. اب وہاں کون کھڑا ہے بولو؟ جبرائیل سدرت المنتہا پر کون کھڑا ہے؟ جبرائیل کھڑا ہے. اس نے آواز دی اشہد ان لا الہ، بولو اب آگے تو آپ کو پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول اور اس کے یہ تشہد ہے. آج جوانوں کو پوچھو تشہد نو میننگ، اور صاحب نے کیا بات لیکن بولو دین نو کوڑو دین وضو نہ فرائض. اب میں 15 دن کی بات کر رہا ہوں، 15 دن ہو گئے میں نے وضو کیا، بغل چار رستہ پہ میں نے وضو کیا، اور وضو کر کے میں کبھی سورت کے اندر 4 ویل میں نہیں گھومتا ہوں، 2 ویل پہ ہی گھومتا ہوں، کیونکہ فٹافٹ گاڑی کہیں سے بھی گھس کے اندر میرا کام نہیں پڑ جائے. تو میں 2 ویل پہ جا رہا تھا، اور 2 ویل پہ میں نے 4 ویل رکھ دی، اور میں 2 ویل پہ جا رہا تھا، میں نے وضو کیا، اور وضو کر کے میں نے تھوڑا جو گاڑی کا شیشہ ہوتا ہے نا کانچ، اپنے گنے ہوں کہ کانچ کانچ میں دیکھا تو مجھے گاڑی چلانے کا موسم تھوڑا وضو ٹوٹی گیا ہے کہ اوکے تمہیں کانچ میں جڑوں نہیں لے گوا یار. دو مہینے پہلے بروڈا گیا تھا میں، بروڈا وہاں ایک دکان کی افتتاح کرنے کے لیے، وہاں دعا کرانے کے لیے گیا تھا، تو وہاں مسائل آئے میرے سامنے کہ مولانا یہاں کی عورتیں غسل جنابت اس طرح کرتی ہے. میں امت کا دکھڑا سنا رہا ہوں، کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں امت کا دکھڑا سنا رہا ہوں، کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج امت کے پاس علم نہیں ہے، اور علم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتی. کہ ہمارا عورت جو ہمارا بہنا جو ہے نا گسل جنابت ایوی ریتنا اٹھارے کہ فجر پچی ماتھو دھوئی کرے پچی گھر نو بدھو کام کاج کرینے پچی بپڑے نہیں کرے. آج بولو تم بڑے بڑے مفتی یہاں بیٹھے ہو چھت پہنے والے، بتاؤ غسل ہوگا؟ بولو نہیں غسل ہوگا، نہیں ہوگا. آج کتنے بندے ایسے ہیں، بڑے دل کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ مجھے بوڑھا کہتے ہیں، میں مانتا ہوں کیونکہ میں روکڑا بولتا ہوں، میں صاف بولتا ہوں، اس لیے میں سب کے سامنے بوڑھا ہوں. کیوں بوڑھا ہوں؟ کہ حق بات کہتا ہوں، حق بات کہتا ہوں، لیکن میں پیار محبت سے کہتا ہوں. لیکن برا اس لیے لوگوں کو رہ کہتا ہے کہ مول صاحب جے کرے تے بھوگوے نا، کالے قیامت نے ہماری پکڑ تھا ہے، کالے قیامت جو سے ہماری پکڑ کرے اللہ نبی، اللہ منے پکڑ ہے کہ چال تنے نے ذمہ داری آپلی، تنے بولوانی زبان آپلی، تنے علم آپلو، ہماری امت تک تو کتنا علم پہنچایا. آج کتنا جوانی آیا ہے ખોટું ન લગાડતા. મેં તમારો ભાઈ છું, મારું હારું છે, મારું જન્નત નગર છે, મેં તમને નહીં કહેવા તો કોને કહેવા? તમે તો મારા છો, તમે બી મેં બી તમારો છો, તમે મને માનો કે તમારો કે નહીં માનતા? બોલો ને ભાઈ, માને તો હારો. આજે કેટલા જુવાનિયા એવા છે કે મૈયતને ગુસલ દેવાનો તરીકો બી લોકોને યાદ નથી, કેટલાને જનાઝાની નમાઝ પડતા બી નથી આવડતું, نابالغ بچے کی دعا پوچھو نہیں یاد ہے، نابالغ بچی کی دعا پوچھو نہ مطلب باتوں بچپن میں پڑھ لو، ارے تو آئی فون نو پوچھو نہیں، موبائل نو پوچھو، فیس بک نو پوچھو، واٹس ایپ نو پوچھو، انٹرنیٹ نو پوچھو، کمپیوٹر نو پوچھو، گاڑی نو پوچھو کہ ہم نے کوئی ماڈل چالتو چھے آپ نے بتا دی دیو. عزیزو میرے پیارو، پھر میں نے بولنا شروع کیا کہ دیکھو آج کتنے بندے ایسے ہیں جب غسل جنابت کا غسل کرتے ہیں ان کا غسل نہیں ہوتا, کتنوں کو تو دعا بھی یاد نہیں ہے. پھر ان اولادوں سے کیا امید رکھو گے؟ قسم کھا کر کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, ممبر رسول یہ کوئی عزت کی کرسی نہیں ہے, یہ ممبر رسول ہے اور یہ ذمہ داری کی کرسی ہے. اور ممبر رسول سے بیٹھ کر کہتا ہوں کہ دیکھو آج ہم بھی علم سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی علم سکھا, پھر جا کر ان اولادوں سے کوئی امید رکھنا. ورنہ یہ اولاد جیسے آج تم واقعات سنتے ہو کہ ماں باپ کو دھکا مار کر باہر نکالتی ہے, ماں باپ کو بے عزت کرتی ہے, تو کچھ دیور و دلی دور نہیں. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جمعہ کا غسل کرتے ہیں کہ مول صاحب غسل کرو, تمہیں بعض مرتبہ جو میرے دوست ہوتے ان کو پوچھا ہوں کہ چل غسل مجھے بتا کس طرح کرتا ہے, تو میں نے دو کو آدمی کو پوچھا کہ میں نے اس طرح کر, میں نے کہا ناک کے اندر پانی کو دوٹی نہ اندر پانی کون پہنچا رہے, دیکھیں مزہ جو پہنچی جائے نا وہ کہیں نہ پہنچی جائے, کلک نہ پہنچی جائے, مال نہ اندر پانی پہنچاؤ, کان نہ پچھاری اکثر بھاگ کوڑو نہیں جائے اپڑو, کان نہ اندر پانی پہنچاؤ, ایک بھوزو گو تے مسو کروں چھے بولو بھائی نچ گردن نو مسو کرو, آنگلیوں نو مسو آیا خلال کرو, آنگلی پگ نے آنگلیوں نو خلال کرو, اب وہ بہن تو کوئی نہیں کر دو تمہیں ہوں کو کرو, میں تو کہ امت نے کہ آ بجے کوتاہیو چھے تمہارو غسل جی تھا تو تمہاری نماز تھا. میں آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں, آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی, آپ مسلح پھاڑ دو, آپ قرآن پڑھو گناہ ہوگا, آپ دعا کرو دعا قبول ہوگی, آپ قرآن پکڑو گے گنہ گار ہوں گے, ثواب کے بدلے کیا ملے گا بولو بھائی؟ گناہ ملے گا. کتنے جوان ایسے ہیں جن کو جنابت کا غسل کرتے بھی نہیں آتا. سب سے پہلے یاد رکھو وضو کرو, پہلے جہاں ناپاکی لگی ہو میں غسل کرنا سکھاتا ہوں, اب مدرسے میں نہیں جا سکتے تو سن لو اور اپنے دوست احبابوں کو سناؤ کہ دیکھو جہاں پہلے غسل کرنے بیٹھو جہاں ناپاکی لگی ہے وہ ناپاکی کو پہلے صاف کرو, ناپاکی کو صاف کر پہلے دونوں ہاتھ کو بالکل صاف کر کے دھو, پھر آپ وضو کی نیت کرو اور وضو کی نیت پہ جو پورا وضو جس طرح کرتے ہیں اس طرح پہلا بولا وضو کر دو, پھر تین مرتبہ ادھر پانی ڈالو, تین مرتبہ ادھر پانی ڈالو, پھر تین مرتبہ سر پر پانی ڈالو, پورے بدن پر پانی کو مسلنے کا حکم ہے کہ ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اور خنسر یہ انگلی کا نام کیا ہے بولو بھائی؟ خنسر بنسر وسط شبابا ابہام آہوں چھے آہوں بلا چھے پدر ہم لے آنگریوں نا نام چھے آخنسر چھے نے خنسر تین آدمی پانی ناپ نہ اندر پہنچاؤں ڈوٹی نہ اندر پہنچاؤں بغل کے اندر پانی پہنچاؤ اور کان کے پیچھے کان کے اندر انگلیوں کا خلال پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہر جگہ پانی پہنچانے کا حکم ہے. اور ایک بال کے برابر بھی اس پابلو بھائی سوکھا رہ گیا تو غسل ہوگا یہ چیزیں بنیادی چیزیں تیمم نہ کتنا پڑا اس سے جوانوں نے یہ خبر تیمم منہ ہوئے تو یہ خبر نہیں ہوئی, میں کوئی جانوانی کوشش بھی نہیں کری ہو ہے. બારડોલી જવું પડે એવું છે તો તમારા માટે તયમ્મુમ કરવું ફરજ થઈ ગયું. હવે તયમ્મુમ નું થાય રાખડાના ઉપર હાથ મારો કે ચૂનાના ઉપર હાથ મારો યા કોઈ પછી કોઈ મિટ્ટી વાળા હાથ મારો ઓર હાથને એમ કરીને ફેરવી દો, પાછો હાથ મારીને ઝાડો ને એમ કરીને મસો કરી લ્યો, પછી હાથ મારી મુસલમાનો એમ પગના ઉપર કરી લ્યો, તમારું વુઝુ થઈ ગયું, નમાઝ આરામથી કરી શકો. આ ઇસ્લામ છે, આ ઇસ્લામ છે, આ ઇસ્લામ છે. આપણે તો ઇસ્લામ ને હું સમજે નમાઝ પડી ધારી રાખી ટોપી પહેરી જબ્બો પહેરી લીધો આપણે મુસલમાન છે. વુઝુ કબ તૂટતા કિસી કો પતા હૈ નવા કીઝે વુઝુ કિતને આપણી જિંદગી ને આપણી જે રૂટીન છે રોજ નું રૂટીન જે છે આપણે જે રોજ કરી રહેલા છે આપણે ઓલામાંથી મશવરો કરીને ઓલામાંથી પૂછી પૂછીને કરીએ તો આજે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી ઇબાદત નૂર અલા નૂર બની જશે. આજે આપણે ઇબાદત તો કરીએ પણ આપણે કરી જાણીએ પણ બોલો ભાઈ કબૂલ થતી છે કે નથી તે આપણને ખબર. લેકિન આપ સહી માને મેં ઇબાદત કરેંગે, સહી ગુસલ કિયા, વુઝુ કિયા, સબ કુછ સહી સે કિયા, તો આપકા દિલ ખુદ ગવાહી દેગા અલ્લાહ તુસે રાજી હો ગયા. અઝીઝો મેરે પ્યારો, અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ આયશે મુઅલ્લા મેં દાખિલ હો ગયે, ફિર ભી મુજે ઓર આપકો બોલો ભાઈ નહીં ભૂલે. ફિર આવો મેં આપકો ઉસ પર એક વાક્ય બતાતા હું, અરશે મુઅલ્લા કા વાક્યા, ફિર એક મેં આપકો જલાલૈન શરીફ કા એક વાક્યા સુના દેતા હું, ફિર અપની બાત કો ખતમ કર દેતા હું. અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ એક મર્તબા બડી ખુશી કે આલમ મેં થે, મેં તો પૂરા મજમૂન લિખ કે લાયા હું કે યે બોલુંગા યે બોલુંગા યે બોલુંગા, લેકિન ઉસમે સે કુછ બોલા નહીં. આપકે ઇખલાસ કી બરકત સે અલ્લાહ ને જો કહેવા દિયા, જો મોકે કે મુનાસબત થા, અલ્લાહ ને જો કહેવાયા અલ્લાહ કબૂલ કર લે. બોલો આમીન. હા અઝીઝો મેરે પ્યારો, અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ઘર મેં તશરીફ લાયા ઓર ઘર મેં તશરીફ લાને કો દેખો, યાદ રખો અલ્લાહ કે નબી સે ઝ્યાદા ફિકરમંદ કોઈ ઇન્સાન હૈ? બોલો આપકો એક સબક સિખા રહા હું, કોઈ ફિકરમંદ હૈ? અલ્લાહ કે નબી કો પૂરી ઉમ્મત કા ગમ થા, લેકિન ઘર મેં આતે થે તો મુસ્કુરાતે હુએ આતે થે. કૈસે આતે થે બોલો ભાઈ? મુસ્કુરાતે હુએ. આજે આવ્યો તો ખાટી કઢી પીને ઘરમાં આવીને, જો આજે છેરતી નથી દિમાગ ખરાબ છે આપણું. આજ બીવી બિચારે પહેલે સે થકી હૈ ઓર બોલો ભાઈ મિયાં મઝર જાને જાનાન રહમતુલ્લાહ અલયહ, નહીં જાનતે બડે મશહૂર આલિમ હૈ, બહુત બડે અલ્લાહ કે વલી, દિલ્હી જામા મસ્જિદ હૈ 125 સીડિયા થી અબ બન રોડ બનતે બનતે બનતે મેને ગીના હૈ 75 ઓર 76 રહે ચુકી હૈ સિર્ફ સીડિયા, વરના પહેલે કિતની થી બોલો ભાઈ? 125 125 સીડિયો હતી, 125 એ હર સીડીના ઉપર અલ્લાહના વલી બેઠતા હોતા, અલ્લાહના વલી 125મી સીડી પર મિયાં મઝહર જાને જાનાન રહમતુલ્લાહ અલયહ બેઠતા હોતા. તરબૂજ લારીમાં તરબૂજ બેચતા હોતા, ખરબૂજા તરબૂજ બેચતા હોતા, પણ દિલ્હીનો આખો નિઝામ કોણ ચલાવતું બોલો ભાઈ? મિયાં મઝહર જાને જાનાન રહમતુલ્લાહ અલયહ ચલાવતા હોતા. ઇતને બરે અલ્લાહ કે વલી, ઇતને બરે અલ્લાહ કે વલી કે મુસલમાનો જબ વો કહેતે થે લોગો જબ મેં મર જાઉં તો યે ના કહેના કે મઝહર મર ગયા, એ લોગો જબ મેં મર જાઉં યે ના કહેના કે મઝહર મર ગયા, અરે દર હકીકત ખુદા કી મુલાકાત હો ગયા. મુસલમાન મરતા હૈ તો મરતા નહીં, વો તો અલ્લાહ કી મુલાકાત કો જાતા હૈ. અઝીઝો મેરે પ્યારો, મિયાં મઝહર જાને જાનાન રહમતુલ્લાહ અલયહ, શાહ વલીઉલ્લાહ મુહદ્દિસ દહલવી રહમતુલ્લાહ અલયહ જો મુફસ્સિર ઓર મુહદ્દિસીન હૈ હિન્દુસ્તાન કા સબસે પહેલા આલિમ, વો આલિમ કી બાત કર રહા હું કે હિન્દુસ્તાન મેં શાહ વલીઉલ્લાહ હદીસો કા ઇલ્મ લાને વાલા, ઓર શાહ વલીઉલ્લાહ કી તારીખ મેં લિખા હૈ કે શાહ વલીઉલ્લાહ ઉસકી માં કે પેટ મેં થે, ઉનકી માં સે સુન્નત છૂટતી થી તો પેટ મેં સે આવાજ દેતે થે કે માં તુસે રસૂલુલ્લાહ કી સુન્નત છૂટી હુઈ. શાહ વલીઉલ્લાહ ફરમાતે હૈ કે અલ્લાહ ને મુજે એસા કશ્ફ અતા ફરમાયા હૈ, એસા કશ્ફ દિયા હૈ કે પૂરી દુનિયા મેં ઇસ તરહ દેખ સકતા હું, એસા કશ્ફ દિયા હૈ કે પૂરી દુનિયા કો મેં એસે દેખ સકતા હું જૈસે હથેલી કે ઉપર ચાવલ કો દેખ સકતા હું, હથેલી કે ઉપર ચાવલ કો દેખ સકતા હું, ઇસી તરહ પૂરી દુનિયા કો મેં દેખ સકતા હું. લેકિન મેં બતાઉં મેરે કબ સે કે અભી કે જમાને મેં, મેરે જમાને મેં ઇસને મિયાં મઝહર જાને જાનાન રહમતુલ્લાહ અલયહ સે બડા વલી દુનિયા મેં કોઈ કોઈ નહીં હૈ. પૂછા ગયા કે આપકો ઇતના બડા ઊંચા મર્તબા કૈસે મિલા, ઇતની બડી બુલંદી કૈસે મિલી? મિયાં મઝહર જાને જાનાન રહમતુલ્લાહ અલયહ ને ફરમાયા મેરા મિઝાજ બડા નાજુક હૈ, મેં બરા નરમ મિઝાજ કા આદમી હું, લેકિન મેરી બીવી બડી સખ્ત હૈ, મેરી બીવી બડી સખ્ત હૈ, કભી મુજે બુરા ભલા કહે દેતી થી મેં ચૂપ કરકે સુન લેતા થા, બસ ઇસી બરદાશ્ત પર અલ્લાહ ને મુજે ઇતના બડા ઊંચા મર્તબા દે દિયા. આજે બોલે તો થા તો ટાંચા ભંગેલા થા, પહેલા ટાંચા ભંગવાની વાત, બીવી કો બીવી કી તરીકે સે રોકા, કભી મોકા મિલા તો ઉસ પર ભી સુનાઉં. ایک اور ایک بات بتا دیتا ہوں, دارالعلوم دیوبند بنا, دارالعلوم دیوبند تو ملا محمد نے بنایا, مولا محمود نے, اور پہلا شاگرد بھی کون ہے بولو بھائی, محمود الحسن, استاد بھی محمود اور پڑھنے والا بچہ بھی محمود. اب جا کر بھائی شیخ الہند بنے محمود الحسن, شیخ الہند بنے. شیخ الہند فرماتے ہیں, شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میرے استاد کو میں نے دیکھا, میرے استاد کو میں نے دیکھا, اتنے نرم مزاج, اتنے سنجیدہ مزاج کہ کوئی کچھ بھی کہہ دیتا تھا سن کر بولو بھائی خاموش ہو جائے, سامنے کوئی جواب نہیں دیتے تھے. محمود, ملا محمود کا جب انتقال ہو گیا, کسی نے دیکھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا بنا, دیوبند کی بنیاد رکھنے والا, سنو کان کھول کر, دیوبند کی بنیاد رکھنے والا, ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسہ چالو کرنے والا ملا محمود, جب ان کا انتقال ہو گیا کسی نے دیکھا حضرت آپ کے ساتھ کیا بنی, کیا معاملہ ہوا, کہا ایک مرتبہ میری بیوی نے روٹی میں نمک ڈالنا بھول گئی, میں نے برداشت کر کر کھا لیا, اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی, میرے تمام گناہ معاف کر دیے. میں آپ کو دیوبند کی بنیاد رکھنے والے کی بات بتا رہا ہوں, میری اور آپ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. آج میرے اخلاق آپ کے اخلاق دیکھو, شیطان بھی شرمائے, اب میری ضرورت نہیں ہے, تم خود مل دو. آج ایک دوسرے کے دشمن بنے, ایک دوسرے کے ہم دل توڑنے والے بنے. میں اس پر ایک دو واقعے سنانا چاہتا ہوں قرآن و حدیث سے, پھر اپنے بات کو ختم کر دوں گا. عزیزو میرے پیارو, اللہ کے نبی سے بڑا فکر مند, اللہ کے نبی کو اتنی فکر امت تھی کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائے. ستر ستر مرتبہ کافروں کے دروازوں پر جاتے تھے اللہ کے نبی, لوگوں لوگ دروازہ بند کر دیتے تھے, لوگ انگلیاں ڈھونس دیتے تھے کان میں, لیکن میرے نبی نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا. آج آپ نے بخاری شریف میں ایک واقعہ, اللہ کے نبی کے پاس ایک یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا, ایک بچہ کچھ دن تک نہیں آیا. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ میرا بچہ کیوں نہیں آ رہا, یہودی کا بچہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہے, وہ خدمت کرتا تھا اللہ کے نبی, کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی بیمار ہے, وہ بیمار ہے. اللہ کے نبی خود خبر لینے کے لیے گئے, میں آپ چھوڑی مر تو ایک اوچھو آپ گائے, اللہ آپ جو بوڑھا لوگ ہے, جو آپ کے موٹا لوگ ہے, آپ باپ دادا ہے, تے لوگوں نے اندر یہ عادت ہوتی کہ خالی انسان نہیں بلدیو بھی بیمار پڑے, بلدیو انہیں بھی خبر لیوا جاتا ہے لوگوں. آج جو آپ انسان انسان نے پوچھوا تیار نہیں, کوئی نے بےچارے تکلیف تھتی ہوئی نہ کوئی مارا پریشانی مارا, ہاں باپ بڑھ سے مرسا باپ بھوگی رہے لو چھے لو. آپ الفاظ چاہ آپ باپ داداؤں پہ دولت نہیں ہوتی, گاڑیوں نہیں ہوتی, اسمارٹ موبائل نہیں ہوتا, اٹلا اسباب نہیں ہوتا, لیکن لوگ دل کیوا ہوتا بولو بھائی, صاف محبت. زمین کہنا جائے تو آٹھ کو تو لے لے, نہ آٹھ کو مرا ہوڑوا دے تاکہ دستانی چھٹو ہو گیا, نہ آجے تو لڑوا آر نام کراوا ہو کتنا خون کر لا گیا, بھائی کتنا نہیں مرے لڑ نہیں ماری لا گیا, بھائی ہو رہا ہے دنیا میں دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا دل رکھتے تھے, وہ یہودی کے بچے کی خبر لینے گئے, یہودی کے ابو القاسم گئے, اللہ کے نبی آئے. اللہ کے نبی نے وہ وقت کو غنیمت سمجھا, کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے, اللہ کامیاب کر دے گا, اللہ جنت دے دے گا. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اپنے باپ کو پوچھا ابا کیا کروں, کہا بیٹا محمد جو کہہ رہا ہے پڑھ لے, محمد جو کہہ رہا ہے کہہ دے. وہ کلمہ پڑھ کر ایمان پر ہوا اور ایمان میں داخل ہو کر وہ مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا. میرا نبی نے اتنی خوشی بنائی یہاں تک کہ پنجوں پر اللہ کے نبی ناچے, اللہ کے نبی کو دے, اللہ کے نبی پنجوں پر خوشی کے مارے یوں جھومے. ایک ایمان لے آئے. میں آج کوئی اپنے گری بنتے ہوئے آپ ہی گرم لے جائے کہ لو کہ گاڑی بنتے, તમારા નબીની તાલીમ જુઓ ને આપણી આપણી આપણા અંદર હું છે તે જુઓ. આજે આપણા અંદર આ જ ખરાબી છે કે આપણે એકબીજાને બરદાશ્ત નથી કરી શકતા, એકબીજાને માફ નથી કરી શકતા. આટલી મોટી મોટી મુબારક રાતો આવતી છે, બસ આખી વાતનો મજમૂન મેં એક જ તરફ લાવી રહેલો છું. મેં તમને અગાડી બતાવું તો મને આગળ ઇન્શાઅલ્લાહ. અલ્લાહ નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ઘરમાં આવ્યા, હસતા હસતા આવતા હતા, દુનિયાનો ગમ એક બાજુ મૂકી દેતા હતા, અને માઈશા રદી અલ્લાહુ તઆલાનો પાસે આવ્યા, હસતા હુઆ આવ્યા, મુસ્કુરાતે હુએ આયે. અલ્લાહ હઝરત માઈશા રદી અલ્લાહુ તઆલાનો કો ફરમાયા, મેં આપકો હવાલા ભી દેતા હું, ખાજા નિઝામુદ્દીન રહમતુલ્લાહ અલયહી કી કિતાબ ફવાઇદુલ ફવાઇદ શરીફ મેં યે બાત લિખી હૈ, હદીસ લિખી હૈ. આયે ઓર અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ફરમાયા, આયશા મેં બહોત ખુશ હું, માંગ ક્યા માંગતી હૈ, મેં અલ્લાહ સે દિલવા દુંગા, પૂછ ક્યા પૂછતી હૈ, મેરે પાસ ઇલમ હો તો બતા દુંગા. હઝરત માઈશા ને દો મિનિટ કે લિયે સુકૂત ઇખ્તિયાર કિયા ઓર અલ્લાહ કે નબી કો કહા, અલ્લાહ કે નબી કો સમજ મેં તો નહીં આતા, લેકિન આપકી ઇજાઝત હો તો મેરે અબ્બુ કો પૂછ કર આઉં. કિસકો બોલો ભાઈ? મેરે અબ્બુ કો પૂછ કર, અબૂ બકર સિદ્દીક કો પૂછ કર આઉં. અલ્લાહ કે નબી ને ફરમાયા, જી આયશા જાઓ જાઓ જલ્દી સે પૂછ કર આઓ. અલ્લાહ કે નબી ને જબ ઇજાઝત દી, શોહર ને ઇજાઝત દી, હા બુરખા પહેના, બુરખા તો થાની બરી ચદર કા હિજાબ લિયા, ઓર ચલતી હૈ ચલતી ગઈ ચલતી ગઈ, અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે ઘર કો છોડ કર અબૂ બકર સિદ્દીક કે ઘર ગઈ, અપને ઘર ગઈ ઓર સલામ ક્યા, ઓર સલામ કરને કા અબ્બા જાન કો કહા, અબ્બા જાન એક સવાલ કરના હૈ, એક ચીજ પૂછના હૈ, પૂછું? અબ્બા જાન ને ફરમાયા, બેટા બતા કોણ સી બાત હૈ, આયશા બતા કોણ સી બાત હૈ. કહા, અલ્લાહ કે નબી ને મુજે કુછ પૂછને કો કહા, કુછ માંગને કો કહા. ક્યા પૂછું, ક્યા માંગું? અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને પૂછને કો કહા, માંગને કો કહા, તો ક્યા માંગું, કુછ સમજ મેં નહીં આતા. અબૂ બકર સિદ્દીક ને કહા, બેટા આયશા કુછ ના માંગના, બસ એક બાત પૂછ લે, એક બાત પૂછ લે, એક બાત પૂછ લે. બેટા ને બેટી ને ફરમાયા, અલ્લાહ કે અલ્લાહ અબ્બા કોણ સી બાત હૈ, કોણ સી બાત? કહા, જા બેટા અલ્લાહ કે નબી કો પૂછ લે કે જબ આપ મેરાજ પર ગયે થે, બોલો સુબહાન અલ્લાહ, જબ આપ મેરાજ પર ગયે થે ઓર અલ્લાહ ને આપ કો ઉડાન ઉડાઈ, વો ઉડાન ઉડાઈ કે આસમાન ભી ફીકે પડ ગયે ઓર અર્શ અલ્લાહ કે અંદર દાખિલ હુએ ઓર ઇતને દાખિલ હુએ, હદીસ મે હૈ કે શહાદત કી ઉંગલી ઓર ઉસકે બાજુ વાલી ઉંગલી, ઇતના અલ્લાહ ઓર નબી કરીબ હુઆ. और बहुत सारी पर्सनल बातें हुई, राज की बातें हुई है, उसमें से एक बात बतला दे, उसमें से एक बात बतला दे. आयशा रदी अल्लाह तआला ना वापस आई अपने शोहर के पास, अपने नबी के पास आई और अल्लाह के नबी को कहने लगी, अल्लाह के नबी मुझे तो कुछ नहीं पूछना है, बस मेरे अब्बा जान ने एक चीज पूछने को कहा है, कुछ मांगने को तो नहीं कहा, लेकिन एक कुछ चीज पूछने को कहा है, लेकिन बताओगे? हाँ मैंने वादा किया है, मुझे इल्म होगा, मुझे नॉलेज होगा तो मैं बताऊंगा. तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी जब आप मेराज पर गए थे, जब अर्शे मौला में दाखिल हुए थे और अल्लाह और आपकी बहुत सारी पर्सनल बातें, राज की बातें हुई है, उसमें से एक बात बतला दे, एक बात बतला दे. अल्लाह के नबी मुस्कुराए, अल्लाह के नबी मुस्कुराए और कहा, आयशा जन्नत को भी नहीं मांगा और वो लोग दुनिया को भी नहीं मांगा, मांगा तो मेरी राज की बात को. तेरा बाप भी बड़ा होशियार है और तू भी बोली होशियार है. और तारीख उठाओ, आपको पता चलेगा मर्दों में सबसे करीब से अल्लाह के नबी को देखने वाला कौन है? बोलो भाई, अबू बकर सिद्दीक है. और औरतों में अल्लाह के नबी को सबसे करीब से देखने वाली कौन है? मां आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है. अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा मैंने वादा किया था मैं बताऊंगा, लेकिन देख एक बात बताता हूँ, जब मेरी और अल्लाह की मुलाकात हुई, मेरी और अल्लाह की मुलाकात हुई, अल्लाह ने मुझे वेलकम किया, मुझे बुलाया, इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया कि आंख के अंदर सफेदी और काला है, इतने अल्लाह के करीब हो गए. जब मूसा पर तजल्ली अल्लाह ने डाली, मूसा बेहोश होकर गिर पड़े और पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे नबी का सीना मुबारक इतना मजबूत था कि अल्लाह का दीदार इन सीनों से अल्लाह के नबी ने कर लिया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबी, आपका कोई भी उम्मती, सुनो कान खोल कर, آپ کا کوئی بھی امتی قیامت تک آنے والا, آپ کا کوئی بھی امتی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے. کیا کر دے بولو بھائی, کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے, اللہ جنت دے دے. اے عائشہ, میرے اللہ نے مجھے کہا ہے تیرا کوئی بھی امتی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے, اللہ جنت دے دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی اور اللہ کے نبی کو کہا, اللہ کے نبی میرے ابو کو بتا کر آؤں. کہا جا جا جلدی سے بتا کر آ جا. حضرت عائشہ نے واپس چادر کا حجاب لیا اور دوڑ لگائی, اور دوڑ لگانے کے بعد ابا کے پاس گئی اور ابا کو کہنے لگی ابا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی پرسنل بات, راز کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب, اے میرے مزمل, اے میرے متفر تہا یاسین, آقا نامدار چچدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کوئی بھی امتی, آپ کا کوئی بھی امتی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے, اللہ جنت دے دے گا. جب حضرت معائشہ نے یہ بتلایا, ابو بکر صدیق رونے لگے, زارو قطار رونے لگے, ہچکیاں مار کر رونے لگے. حضرت معائشہ گھبرا گئی کہ ابا جان کیا ہو گیا, یہ تو خوشی کی بات ہے, اس میں کوئی رونے کی بات تو نہیں ہے, کوئی غم کی بات تو نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے, کوئی ٹینشن والی بات تو نہیں ہے, لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جان نے فرمایا بیٹا اللہ کے نبی نے حدیث کا ایک پہلو بیان فرمایا ہے, حدیث کا ایک پہلو بیان فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ جنت دے دے گا. اللہ کے نبی کا کہنے کا منشا یہ بھی تھا کہ کسی کا دل توڑ دے اللہ جہنم میں ڈھکیل دے گا, اللہ جہنم میں ڈھکیل دے گا. آج صبح سے لے کر شام تک بتاؤ ہم کتنوں کے دل توڑتے ہیں, ہم کتنوں کو رسوا کرتے ہیں, ہم کتنے کی عزت لے لیتے ہیں, ہم کتنوں کو بے عزت کر کر اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں, کتنے نوکروں کو ہم بے ماں بہنوں کو اچھال دیتے ہیں, ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ عزیزو میرے پیارو, آج سب مل کر یہ وعدہ کرو میرے سامنے کہ انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جتنا بھی بیمار ہے ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ یہ تمام بیماریوں ہمارے دلوں سے نکال دے اور ایک محبت والی زندگی نصیب فرما دے. بولو آمین. ہاں عزیزو میرے پیارو, یہ مبارک راتیں آ رہی ہے. اب وہ جو دو تین واقعے میں آپ کو بخاری کے اور جلالین کے ہیں اور قضا رکھو, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بات کریں گے. اپنے رمضان آ رہی ہے, یہ مبارک راتیں آ رہی ہے, ان مبارک راتوں میں بھی اللہ پاک سینے میں کینہ رکھنے والا, حسد رکھنے والا, بغض رکھنے والا, دشمنیاں رکھنے والا, ناطے کو توڑنے والا, آپس میں لڑنے والا, ولا فسادا, فساد مچانے والا, اس رات مبارک راتوں میں بھی اللہ بخشش نہیں. یہاں تک حدیث صحیح میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو فساد مچاتا ہے, جو خاندانوں کو توڑتا ہے, جو اپنے تعلقات کو ختم کرتا ہے, جو خاندانوں میں لڑائیاں اور توڑ پیدا کرتا ہے, دشمنیاں پیدا کرتا ہے, جن اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے, آخری عشرہ ہوتا ہے, جو آخری عشرے میں روزانہ اللہ 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. کتنی بولو بھائی, 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. یہ حسد رکھنے والا, بغض رکھنے والا, ناطہ توڑنے والوں کو بھی اللہ پاک جہنم سے آزاد نہیں کرے گا. آج سب سے زیادہ اس پر ضرورت ہے. ہم سب کچھ کرتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, صدقہ, خیر خیرات سب کچھ کرتے ہیں, لیکن مار کھاتے فاؤنڈیشن پر. کہاں بولو بھائی, ہمارا فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے اس لیے مار کھاتے ہیں. آج سب نیت کر دو کہ انشاءاللہ ہمارے دل میں جس کی بھی دشمنی ہے, جو بھی کچھ بگاڑ ہے, ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں گے. بولو انشاءاللہ, یہ اللہ کے لیے معاف کر دو. تم اللہ کے لیے معاف کرو گے, سچے دل سے ایک مرتبہ زبان سے کہوں گے یا اللہ تیرے اس فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, میں تیرے لیے معاف کرتا ہوں. اللہ آسمانوں پہ کہتا ہوں فرشتوں دیکھو میرا بنا بندہ مجھ سے زیادہ فیاض بننا چاہتا ہے، میرے سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، گواہ رہو گواہ رہو، میں بھی اس کو قیامت تک کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ تو آج سب معافی تو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بولو انشاءاللہ۔ آج اپنے دلوں کو صاف کر دو، اپنے دلوں سے بگاڑوں کو نکالو، دشمنیوں کو نکالو، خرابیوں کو نکالو، بغض کو نکالو، عداوت کو نکالو، اور دشمنیوں کو، لڑائی جھگڑوں کو، محبت کو پیدا کرو، محبت کو پیدا کرو۔ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو معاملہ خراب کرے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ کوئی اپنے روپیے کھا جائے، اللہ نے دیے ہیں تو معاف کر دو، کہ جا بھائی تنے اللہ نے اسے معاف کر دے، اللہ بھی کہ جا میری طرح گناہ معاف کر دے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میرے لیے بولنا آسان ہے، وہ میں سمجھ رہا ہوں، وہ میں سمجھ رہا ہوں، میرے لیے بولنا، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن معاف کرنا وہ مشکل ہے بھائی، وہ مشکل ہے۔ دل میں 10 لاکھ حدیث سنو، خدا سو بتاؤں، 10 لاکھ حدیث سنو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس نے کی دو، انس پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، بیٹا انس پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، جی اللہ کے نبی، بولے بیٹا انس کھپانا پڑے گا، اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پسینہ بہانا پڑے گا، اپنے آپ کو مارنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی عظیم الشان سنت یوں کہا، پورے 10 لاکھ احادیثوں میں اللہ کے نبی نے کہیں عظیم الشان کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف یہ حدیث میں کہا، بیٹا انس ایک عظیم الشان سنت بتلاؤں، ایک عظیم الشان سنت بتلاؤں، اس کے لیے بڑا کھپانا پڑے گا، بڑا محنت کرنی پڑے گی، بڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت انس نے فرمایا، جی اللہ کے رسول بتائیے، آپ کے لیے تو جان قربان ہے، ماں باپ قربان ہے، مال قربان ہے، اپنی جان قربان ہے، بتائیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹا انس، بیٹا انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ اس دل میں کسی کا کینہ نہ رکھنا، کسی کا بغض نہ رکھنا، یہ دل کے اندر کسی کا برا نہ سوچنا۔ عظیم الشان سنت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ یہ بڑی مبارک راتیں چل رہی ہے، تو آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ جب یہ دل صاف ہوگا، قسم کھا کر کہتا ہوں، چہرے پہ نورانیت آئے۔ میں کہتا ہوں رمضان کے روزوں میں وہ آپ کو لطف اور مزے ملے گا کہ آپ کو پیچھے نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی، نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی، یہ صاف ہوگا تب۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ یہ رمضان آ رہی ہے، اس سے پہلے 2 مہینے آ رہے ہیں۔ مختصر مختصر حدیث بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ رجب المرجب کا مہینہ، اللہ کے نبی پہلا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اللہ کے نبی کو دعا کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ کل کا میرے سگرام پورا کا بیان آپ سن لینا، میں نے اس پر ہی بحث کی ہے کہ اللہ کا نبی تو معصوم ہوتا ہے، اللہ کا نبی سے گناہ سرزر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی جو بولتے وہ خود کی طرف سے نہیں بولتے، اللہ جو بلواتا ہے وہی بولتا ہے، لیکن اللہ کے نبی رمضان کا اتنا استقبال کیوں کرتے؟ میں نے اس پر 1.5 گھنٹے کی میں نے بحث کی، کیوں کیا؟ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، انتظار کرے، ویلکم کرے یا نہ کرے، کوئی فرق پڑ رہے گا اللہ کے نبی کو نہ؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے کہا وہ آ گیا، پھر کہا وہ آ گیا، حضرت عمر بازو میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی کون آیا؟ کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں نہیں عمر، وہ آ گیا۔ حضرت عمر نے تلوار کو نکالا اور ننگی کیا، اللہ کے نبی کون آیا؟ بولو دشمن آ رہا ہے تو اس کی گردن الگ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ آج تو بولو بھائی رمضان آ بھی کیوی نہ، جائے بھی کیوی نہ، آپ نے خبر پڑ دی نہیں، کیم کہ آخری رات آپ نے رمیے نہ، فجر وغیرہ سحری کری کہ نہیں کری، ہوئی کیا ہیتی اثر؟ اللہ نے یہ روزہ کوئی پسند نہ تھی، اللہ کو یہ روزے یہ عبادت بولو بھائی پسند، روزہ رکھا ہے نماز چھوڑ رہے، روزہ رکھ رہے جھوٹ بول رہے، روزہ رکھ رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں, روزہ رکھا ہے لوگوں کی قیمتیں کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے بھوکا اور پیاسے کے علاوہ تجھے کچھ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رجب کے پہلے چاند سے یہ دعا کرتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ مجھے عمر میں برکت عطا فرما رجب و شعبان کے مہینے میں, وبلغنا رمضان اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. یا حدیث میں ہے کہ بھائی اللہ کے نبی اتنا ویلکم کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو اس سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے, اس سے زیادہ تیاری. اور جب رجب ختم ہو گیا تو شعبان آ گیا, تو اللہ کے نبی نے کہا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے, رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی شعبان کے روزے رکھتے تھے, لیکن امت کو نہ کہنا تم کو رکھنا ہو بہت شوق ہو تو پہلے کے 15 رکھو, بعد والے 15 رکھنے کی اجازت نہیں ہے. فرض بھی رکھتے تو سنت واجب کہاں رکھو گے بھائی؟ اکثر نوجوان روزہ نہیں رکھتے, اکثر نوجوان اللہ ماشاء اللہ. پھر جب رمضان آ گئی, اب رمضان کی حدیث 2-3 سنا دیتا ہوں کیونکہ آئی ہے موقع ہے اس لیے سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان, جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ, اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دنیا دلواتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو قید کر کر کیا کر دیتا ہے اللہ, شیطانوں کو قید کر کر دریا میں ڈلوا دیتا ہے. تو تمہارے اندر سوال پیدا ہوگا کہ موسیٰ رمضان ہوئے کہ نہیں ہوئے, آتے تو جی خراب عادت پڑھ لیجیے دے تو جتی تو چھٹ جتی. اب اس کے لیے الگ مضمون ہے, الگ چیپٹر ہے, اس کو چھڑوں گا تو فضل کی اذان ہو جائے گی اور تم پھر کبھی مجھے بلاؤ گے نہیں. تو عزیزوں میرے پیارو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان من قام رمضان, جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور دن میں روزہ رکھا اور رات کو تراویح پڑھی, من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا, ایمان کے ساتھ, کس کے ساتھ بولو بھائی, قید لگائی ایمان کے ساتھ, اس نے روزہ رکھا تراویح پڑھی, ادھر عید کا چاند ہوا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ پاک نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. رمضان کا معنی ہے وما یرمیذ کے معنی جلا کر راکھ کر دینا, اللہ پاک بندوں کے جلن گناہ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. تو آج سب نیت کرو جو فاؤنڈیشن ہے ہمارا دل صاف کریں گے, بولو انشاءاللہ, پھر عبادتوں میں لٹ, عبادتوں میں مزہ, عبادتوں میں اللہ کا توکل, عبادتوں میں اللہ کا دھیان, عبادتوں میں اخلاص, عبادتوں میں اللہ کی مدد, آپ آنکھوں سے دیکھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے, نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کریے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ان پروگرام رکھنے والوں کی اللہ پاک دیوی جائز تمنا پوری فرمائے. ان لوگوں کی بڑی تمنا تھی, بڑے سالوں سے تمنا تھی کہ میرا پروگرام ہو, اللہ کو منظور ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے, میرا اور آپ کا بولو میں کبھی چلتا. وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, میرے بندے تمہارا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا, جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے. تو اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر میں ابھی ملاقات لکھی تھی تو اللہ نے کروا دی. اب اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں میرے زبان سے میرے سینے سے نکلوائی ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جن بندوں نے, ہمارے یونس بھائی ہے, ایوب بھائی ہے, جاوید بھائی ہے, ان بندوں نے محنت کی ہے, اللہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں بدلہ نصیب فرمائے. میری پھوپھی کا ابھی انتقال ہوا ہے, آپ سب جانتے ہیں, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے قبرستان میں جتنے بھی مردے سوئے ہیں وہ مسلمانوں ایک ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں. آج میری پھوپھی زندہ ہوتی تو مسلمان ان کا دل کتنا بڑا ہوتا, کتنا بڑا ہوتا. میں وہاں مسجد نور میں بیان کرتا تھا تو پیشک جھولے پہ آ کر میرا بیان سنتی تھی اور اتنا خوشی کا اظہار کرتی تھی کہ میرا بھتیجا بیان کرتا, لوگوں کے سامنے بیانیں کرتی تھی. ماں ماں ہوتی ہے. تو عزیزوں میرے پیارو, آج وہ نہیں ہیں لیکن اس کے لیے سارے ثواب تو کرتے ہیں. ہمارے پھوپھا بھی بڑے ضعیف ہو گئے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جتنے بھی زندہ ہے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے, اور جو چلے گئے اللہ کی ملاقات کو اللہ ان کے کروڑوں کو اللہ پاک ان کے قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے, ان کے قبروں کو اللہ پاک ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ ایک بنائے, اور اللہ پاک ان کے قبروں کے اندر اللہ جنت کی کھڑکی کو کھول دے, راحت اور چین والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو مختصر طور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعني على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الاعداء. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم اعني على تلاوة القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. اللہ رات کے اندھیروں میں دین کے اجالوں میں آپ کو بڑا ناراض کیا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو صاف فرما دے, ہمارے سینوں کو پاک فرما دے, ہمارے سینوں میں جو بغض عداوت دشمنیاں بھری ہے اس کو نکال کر پھینک دے, اور ہمارے سینے کو اللہ معاف کرنے والا بنا دے, درگزر کرنے والا بنا دے. ہمارے سینوں میں اللہ رحم اور محبت ڈال دے, آپس میں اللہ الفت ڈال دے, ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے. اے اللہ آج جتنے بھی بندے یہاں آ کر بیٹھے ہیں اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما لے, اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ اتنے مبارک مہینے چل رہے ہیں, مبارک راتیں چل رہی ہے, اللہ مبارک راتوں کی مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تم سے بھیک مانگتے ہیں, ہمیں تیرا بھکاری بنا دے, ہمیں تیرے سامنے رونے والا بنا دے, ہمیں تیرے سامنے رونے والا بنا دے. یا اللہ یہ آنکھیں لوگوں کے سامنے روتی ہے, یا اللہ یہ آنکھوں کو تیرے سامنے رونے والا بنا دے, یہ ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلتے ہیں اللہ تیرے سامنے پھیلنے والے بنا دے, تجھ سے بھیک مانگنے والا بنا دے, اللہ تڑپ تڑپ کر تجھ سے مانگنے والا بنا دے, اللہ تیرے سے مانگنے والا بنا دے, اللہ لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے, درگزر کرنے والا بنا دے. اے اللہ یہاں جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے اللہ سب کے دلوں کو صاف فرما دے, سب کو آپس میں محبت نصیب فرما دے, الفت نصیب فرما دے, ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے, درگزر کرنے والا بنا دے. یا اللہ پیار و محبت نصیب فرما دے. یا اللہ یہ گاؤں میں اللہ محبت کی ہوا چلا دے, اللہ اس گاؤں میں محبت کی ہوا چلا دے, اللہ گاؤں میں گھر گھر حافظ قرآن عالم دین پیدا فرما دے, اللہ دین کے داعی پیدا فرما دے, اللہ دین کے سہداری پیدا فرما دے. اے اللہ ہم نے تو ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بھی لائق نہیں ہے, تیرے سامنے مانگنے کے بھی لائق نہیں ہے, لیکن یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی ہے بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر بھیک مانگ سکے, ہمارا دکھ سنا سکے. آجا میرے اللہ آج معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں, پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ جہاں کہیں امت پریشان ہے امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بے گھر ہو گئے ان کو گھر عطا فرما. اللہ ہمارے کتنے نوجوان شہید ہو گئے, اللہ کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی ماں بیوہ ہو گئی. اے اللہ ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا بنا دے, ہماری ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے, اللہ اسلام کی حفاظت فرما دے, ایمان والوں کی حفاظت فرما دے, ہمارے قرآن کی حفاظت فرما دے, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے, ہمارے مساجد کی حفاظت فرما دے, ہمارے علماء کی حفاظت فرما دے, ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما دے, ہمارے بزرگان دین کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما کر اللہ تیرے سامنے رونے والا بنا دے, تیرے سامنے گڑ گڑانے والا بنا دے. اے اللہ یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے, کسی کا باپ آپ کے پاس آ گیا ہوگا بولا, کسی کی ماں آپ کے پاس آ گئی ہوگی بولا, کون ایسا ہے جس کو اپنے ماں باپ یاد نہیں آتے بولا, کون ایسا ہے جس کو اپنے ماں باپ یاد نہیں آتے بولا. جب عید کا موقع ہوتا ہے بولا, اچھے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں اللہ, بچے نے بھی نئے کپڑے پہنے ہیں, بیوی نے بھی نئے کپڑے پہنے ہیں اللہ. جب عیدگاہ کی طرف سے ہم عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں, یہ آنکھ گھر کے اندر تلاش کرتی ہے کونے کونے میں, تو ماں باپ کا چہرہ تلاش کرتی ہے اللہ, ماں باپ کا چہرہ تلاش کرتی ہے اے اللہ. یہ اکثر نوجوان ماں باپ کو مارتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرتے ہیں. تیرے نبی نے تو فرمایا, کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے, کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں میرے ماں باپ کی ایسی چاکری کرتا کہ پوری دنیا کو سمجھ لے. لیکن آج کے نوجوان ماں باپ کو مارتے, ان کو ہدایت ہے, ان کو ہدایت, ان کو پتا نہیں ماں باپ کیا چیز ہے, ان کو پتا نہیں خاندان کیا چیز ہے, ان کو پتا نہیں رشتے دار کیا چیز ہے, ان کو پتا نہیں ہے خاندان اور محلے والے گاؤں والے کیا چیز ہے. اے اللہ آپسوں میں محبت عطا فرما, الفت عطا فرما. اللہ جن کے ماں باپ آپ کے پاس آ گئے ان کی کروٹ کروٹ بخشش فرما دے مولا, ان کو ان کے ماں باپ کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہوگا. اے اللہ قبروں میں آج سنا دے ان کے ماں باپ کو, تیرا بیٹا تیری مغفرت کے لیے دعا کر. اے اللہ اے مبارک مہینوں میں ہم ہمارے ماں باپ کو کس طرح بھول سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں انگلیاں پکڑ پکڑ کر مدرسے بھیجا, اسکول بھیجا, دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی. اے اللہ وہ ماں باپ کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے. اے اللہ وہ ماں باپ تیرے پیارے ہو چکے ہو تو یا اللہ ان ماں باپ کی تو بخشش فرما دے اور ان کو قبروں میں سنا دے کہ تیرا بیٹا تیری مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے. اور اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جتنے بھی مرحومین ہمارے آپ کے پاس آ گئے, حضرت آدم سے لے کر ابھی تک اللہ جتنے بھی مرحومین آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ تمام کی تو بخشش فرما دے, زندوں کو بھی بخشش فرما دے بالا, مردوں کو بھی بخشش فرما دے, سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما لے, نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ یہ مجمع میں جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے, جو ہاسپٹلوں میں ان کو شفا دے دے, جو جیلوں میں ان کو چھٹکارا سبیل پیدا فرما دے, اسباب غیر سے اسباب پیدا فرما کر اللہ اللہ جیل سے چھٹکارا نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان کے عالم میں ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, جو جس اعتبار سے پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.